benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Hoxe, 9 de marzo do 2013, comenzamos un bocadiño máis tarde que outras ocasións, 6 e unhos minutiños, pero que xa saben, durante dúas oreñas intentaremos facer amenizar o programa con música galega, con novidades, con informacións e moitas sorpresas. Xa verán, vostedes van a divertirse e van a pasar ben si sintonizan connosco no 104.6 da FM. Aquí en Radio Cornellá, este noso programa Sempre en Galicia para todos vostedes. Tal día como hoxe naceu Antonio Molina, actor e artista flamenco, no ano 1928, nada menos. No ano 1454 tamén nacera un tal Américo Vespucho, navegante italiano de cuyo nome xa saben vostedes que se lle deu o nome ao continente descoberto por Cristóbal Colón. E falando das dos falecementos, das defuncións, diremos que no ano 1895 pues, faleceu Leopoldo Sánchez Masoch, un escritor austríaco de cuyo nome pois asóciase a palabra masoquismo. E no ano 1878 faleceu Guillermo I de Alemania, emperador de Alemania e rei de Prusia. Saben vostedes que en cuanto a efemérides e onomásticas podemos decir moitísimas delas, pero parece mentira. No ano 1959 creouse a primeira Barbie, a muñeca tan famosa, seica, a máis famosa do mundo. Os xaponeses no ano 1945, tal día como hoxe, 9 de marzo, ocuparon militarmente Indochina, a Indochina francesa. Avións B-29 estadounidenses atacaron Tokio con bombas incendiarias, matando a nada menos que 100.000 persoas. Tamén no ano 1916, tal día como hoxe, Pancho Villa realizou unha incursión militar contra a cidade de Columbus en Nuevo México. E cousas curiosas do fútbol. No ano 1902, Seica, o equipo de fútbol Real Madrid, que non se chamaba así, senón que se chamaba Madrid Club de Fútbol, celebrou o seu primeiro partido nunha esplanada que había diante da Praza de Toros en Madrid. Bueno, pode ser no ano 1902. No ano 1968, estrenouse en París a ópera Hamlet. E falando de óperas, tamén a ópera Verdi de Nabucco, a ópera de Verdi, titulada Nabucco, estrenouse no ano 1842 na Sala Milán. E xa está ben de efemérides e de actualizacións. Vamos con música. Mentras tanto, agardamos a chegada aquí aos nosos estudios desas sorpresas que lle decía. Thank you. Estamos aquí en 104.6 de FM intentando elevar adelante este programa miña Sempre en Galicia para todos ustedes en Radio Cornellá. E dándolles noticias, noticias interesantes que nos chegan de Galicia. Por exemplo, a ILP Paz Andrade preséntase no Parlamento con 17.000 sinaturas. Seis meses despois da súa presentación, os promotores da Iniciativa Legislativa Popular Valentín Paz Andrade presentarán no Parlamento de Galicia as 17.000 sinaturas que permitiron ou que permitirán comezar a súa tramitación parlamentar. O proxecto propón que se incorpore de xeito progresivo o portugués no ensino galego, ademais de medidas que garantan a recepción de radios e televisións portuguesas no noso país, ou a participación de institucións e empresas galegas en foros económicos, culturais e deportivos da lusofonía. A proposta deberá continuar agora o seu trámite parlamentario ata a votación, si é preciso. Unha xornada recupera o saber popular sobre a alimentación. Escoitar o que teñen que contar sobre a alimentación os maiores do noso rural, esta é a base da proposta Alimentación Consenso, que organiza a produtora de alimentos ecolóxicos Arqueixal, no marco do proxecto Sondaldea. A iniciativa desenvolverase o vindeiro 16 de marzo en Santiago de Alba, Palas de Rei, e contará coa presencia de tres persoas con ampla experiencia no cuidado da saúde e da alimentación. Os remedios caseiros de Teresa de Betote, os estiramentos e a comida de Xusto de Seixas e os exercicios de respiración de Oliveiro de Castro de Rei protagonizarán un coloquio a partir das 5 da tarde. Ao caer da noite, pois tomará o relevo a iniciativa Prato Do, un proxecto de tapería responsable itinerante que pretende percorrer a nosa xeografía propondo tapas ecolóxicas, saudables e de temporada da man de diferentes locais. Desta volta propón un menú baseado en produtos da Ulloa que estará amenizado pola actuación de Hortensio, un home orquestra nado en Viveiro. As prazas para poder asistir están limitadas nada menos que a 80 e a inscripción custa 15 euros. Vamos a falar agora de teatro. O sector teatral recoñece a Pilar Pereira co premio Honra Marisa Soto. É o premio honorífico dos María Casares, que recoñece a carreira de persoeiros ou colectivos que afondaron a dignificación do sector escénico en Galicia e a súa profesionalización. Este ano, o galardón que concede a Asociación de Actores e Actrices de Galicia, AAA, recaeu en Pilar Pereira, que naceu en Santiago no ano 1937. Segundo unha nota de prensa remitida pola AGAC, o premio recoñece a longa traxectoria profesional dunha intérprete que ao longo de 60 anos traballou sobre os escenarios de Galicia, España, Francia, Bélxica e América Latina. Coa compañía propia ou noutras formacións, Pereira ten unha ampla traxectoria no eido teatral con incursións tamén no cinema e na televisión. No comunicado remitido pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia, trázase un perfil biográfico de Pilar Pereira extraordinario. Falaremos dela doutro momento, xa que temos ao outro lado do fío telefónico a primeira comunicación co noso contertulio. Boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes, Xulio, ointes de Radio Cornellá. Xosé, moitas gracias por atendernos, sabemos das túas dificultades, pero que, bueno, pois sacas tempo o tempo para poder dedicarnos a nos un momentiño. Moitas gracias. Nada, eu teño problemas personales, pero realmente sabes que para min este é un foro dos que me enche máis nesta vida, non? Desta que me axuda moitísimo tamén, non? Me alegro moitísimo e, bueno, volvo a repetir o noso agradecemento personal. Veña, vamos a ver, coido que ao mellor temos ao outro lado do telefónico tamén a Manuel Rivero. Non é posible. Bueno, xa sabes, estaba de retorno para Galicia, viña por terras de Astorga e Ponferrada e bueno, es por esa zona o tren, pois sabemos que ten túneles e entonces non claro, non hai moi boa cobertura. Pero tiñamos previsto falar dun tema extraordinariamente importante que xa demos conta de los nosos ointes en máis dunha ocasión, posto que era o camiño de San Rosendo, non? Efectivamente, era un camiño, o falar con un personaxe como Manuel Rivero realmente dá de sí moitísimo, porque é un dos cerebros que temos aquí na, en Galicia, non, que nos queda por aquí, que aportou, está aportando moito, con unha inquietud enorme e unha cantidad de conocimientos enormes que está trasladando moitísimos temas. Podíamos falar de infinitos temas, pero realmente no que se ocupa moitísimo últimamente era desenvolver ese camiño de San Rosendo, non, do patriarca este que aquí desde Celanova pues, construíste o mosteiro, que foi protagonista de, incluso de das repoboacións por reconquista, non? E que trazou por estas rutas con Dumio, non? Con San Martín de Dumio, con, bueno, realmente con ese universo de vías do cristianismo, non? Cando arraigaba nese século de 19, perdón, 19 non, 9 en todo caso, o 10, non? Desta da era. Sí, sí. Pois ese era un dos hitos a facer. E o camiño que tratábamos hoxe precisamente para tomar o que vai desde Santa Comba de Bande hasta Celanova, non? Que sería ese camiño que arranca precisamente non dos templos da particulares, non do cristianismo que dese século VII, non dos orixes mismo donde está sentado todo o cristianismo da nosa época, non? Uh-huh. Antes desa ruptura da época das invasións árabes. E entonces ese camiño que se arranca desde esa posición vai facendo un recorrido por Vilela, que precisamente a poboación donde reside, donde vive, donde naceu o noso protagonista Manuel Rivero, se estuveramos a oportunidade, a sorte de poder conectar con él. E sería, pois, por o Alto de Vieiro, pasando por Bande, non? Hasta Celanova, non? ¿Qué? Pois esta sería un pouco a ruta a desenvolver hoxe, que realmente ven a coincidir, se nos fixamos ben, pois con outros camiños que xa tratamos aquí, por exemplo, o camiño da Reiña Santa, Santa Isabel, pero que non é máis que o camiño da vía romana que unía Santiago con Astorga, e neste caso non se desvío pois hasta por Celanova hasta Santiago. Sí. Bueno, a verdade é que este camiño que estamos mencionando como camiño natural de interior de San Rosendo, o tramo desde Porto Quintela a Celanova, ou polo menos de, bueno, que comeza nunha zona que era visigótica, non, por así decirlo. Santa Comba que queda pois en Porto Quintela, Porto Quintela se te sona é o do Acos Querquernis, que estamos falando desa mansión romana onde estaba a sétima Gémina, non? Esas instalacións romanas donde se instalou, onde estuveron ubicadas esas forzas de contención que tiña Roma aquí para sujetar esta zona. Entonces todo eso que se debe a un trabajo inmenso de excavacións de Antonio Colmenero, Antonio Rodríguez Colmenero, que deu lugar a ese museo, a esa sala de exposicións que ten aí precisamente ubicada en Porto Quintela, un lugar digno de visitar porque apórtanos pues as raíces mismo da nosa Galicia, non, donde nace. Que ademais en tronca, non, como dices, como dicías ti, non mencionarás noutra ocasión do escrito de don José Matos Ferreira, que falaba da vía romana do Xerés, non? Que entronca con ela. Escribe un libriño que además eu teño aquí ahora mismo conmigo, non? Porque coincidimos que cheguei a casa neste momento, non? Sí, sí. Entonces, o tesouro de Braga descoberto no campo de Xerés. Ajá. Foi un libro que hasta ahora estaba en manuscrito, este foi escrito pues, no 1728, estaba, conocíase por referencias de que estaba na Biblioteca de Lisboa, ali pues, medio extraviado, en forma de manuscrito, non? Sí, hasta que a Cámara de Terras do Bouro, o Ayuntamiento de Terras do Bouro, aquí ao lado en Portugal, se decidiu a publicarlo. E foi realmente pois en marcha unha joia que nos dá a coñecer un traballo exhaustivo de campo. Eu creo que é o precursor de toda a arqueoloxía organizada no tema viario da vía romana, porque se encontrou con ese trazado que tantas veces comentábamos, non, da vía romana, esa cantidad de miliarios que hai, os máis importantes, número de miliarios de Europa, están concentrados aquí nesta serra, no medio da serra, por aí, repartidos por trozos do camiño perfectamente conservados. Uh-huh. Pois este Matos Ferreira fixo un traballo de rexistro sobre o campo, non? Uh-huh. Que deu lugar a que xa se perderon moitos miliares desde entonces, non? E que incluso... Bueno, perderon, os agrícolas... perderon ou roubaron, non? Pero van aparecendo. Por exemplo, bueno, estuve en esta semana no Museo Arqueolóxico consultando a revista Larouco, a última, do 2007, non? A revista número 4, por os temas moi interesantes tamén de unhas inscripcións que realizou a Colmenero, como habíamos dito, non? Entonces fai referencia a un miliario que había encontrado na Devesa, por exemplo, nunha das poboacións, pero na bodega colgando como pesa de lagar, non? Pero que disto hai que abunda. Temos as bodegas que, aparte da... aunque non tiña calidad de viño excepcional que quixéramos, non, si temos as bodegas máis históricas quizás do mundo. Pues sí. Posiblemente, bueno, que antes de haberos en Coros algo de Ribeira había, lógicamente, non? Pues lógicamente. Eu creo que os romanos cando viñan por aquí con tanta asiduidade, non? De dicerme que tantos vestigios, algo máis que pasear por aquí, que paisaje buscarían. Si cuadra, posiblemente estaba aí a raíces. Claro, claro. E recórdeche que, por exemplo, en Lobios, que si é o concello que temos aquí que dá nombre a todo o concello, non? Provén de unha palabra sueva, non? O sea, un asentamiento suevo aquí, pois, que deixou, pois, esta marca toponímica, non? Que, uh-huh, como Lobios, non? Que se refere precisamente aos emparrados. Pues o sea, unha relación perfectamente con a vid, non? Con, claro, o cultivo, claro, do viño. Claro. O sea que eu creo que os romanos tamén desto había algo de que, bueno, eu supoño que os ribeiros atraería máis. Eu creo que Roma tiña unha debilidade por os viños do Ribeiro, pero bueno, aquí tamén tiñamos as viños aguardentes que pode haber, non? Sí, sí. Por lo menos... Peciño recomendache rápidamente que si tomas aguardente aquí de Río Caldo, por exemplo. Sí, sí, sí. Que non se ocurra... No, o sea que debes comer patatas en cachelos. Sí, bueno, porque avisan, porque si comes garbanzos vas hecho polo burato. Vaya, bueno, pois pues, a verdade é que, a pesar de que nos falta ese contertulio tan importante que nos decías, para outro momento farémolo, seguro que faremos participar desta nosa conversa tan interesantísima, deste traballo, bueno, que ademais agora parece ser, según me confirmou así a título personal, dicho que dende as instancias administrativas e da Xunta e de outros lugares, pues están bastante interesados en recuperar e poñer a andar este traballo, por o que está loitando él, ademais, moito, non? Claro, e porque él debe ser a persoa que máis forza, máis esforzo está aplicando no sentido de levar a cabo estas rutas, non? Estas rutas temáticas, e vexo traballando. Eu recordaba xa fai uns anos, non, que nos puxo a todos naquele momento alcaldes na Portela do Home a facer unha ruta, pois, e en este caso sería en pro da Raíña Santa Isabel, non? O sea, creo que era dedicado, pois, a este recorrido que fixo a Reina Santa, que se casou con Dinís, era procedía de Aragón. E bueno, cuando morreu o rei Dinís, portugués, ela decidiu, pues, profesar a religión católica, entrar nun convento e realizar, pues, unha peregrinación a Santiago, e adotou este camiño como vía, non? Claro. Hai que pensar naquela época, a capital de Portugal, onde estaba ubicada a sede, o trono real, era en Guimarães, que está aquí nas proximidades de Braga. Por tanto, Braga, queda sí, un trazado perfecto, Braga, en Galicia, non, penetrando en Galicia para Portela do Home, e facendo recorrido, é un camiño natural, evidentemente, para facer este recorrido, en esa época medieval, era o camiño máis importante de fluxo de comunicación entre Portugal e Galicia. E Galicia, la Galia, sí, sí, sí. Bueno, outra cousa que tamén teño entendido, é máis importantísima e interesantísima, que ademais para mí moi curiosa, pero moi importante, é que non se ten dado o valor que lle correspondía, é o feito de que nunha destas aldeas dos povos deste camiño de San Rosendo de Ceranova, pois na aldea de Cañón, pois atópase unha entrada, a entrada do povo atópase unha fonte bastante importante, pero ademais ten ten aí unha importancia moi moi grande o feito de que se de que existe unha especie de encoro, un pozo natural que se empregaba para almacenar auga, e despois facíanse levadas para todos os povos do redor, chegábanse seica hasta esas levadas chegaban hasta a Ceranova e algúns povos que tiñan falta de auga, non? É dicir, o asunto das levadas en Galicia pois sempre tiveron moitísima importancia, non? Acórdome de que algúns deles foron capaces de berrear e de guerrear e ter problemas hasta familiares por o feito de que tocaba a min hasta as 4 e a ti toque hasta a partir das 6, é dicir, liortas, bastantes accidentes así entre comillas entre os veciños precisamente por eso, non? E o feito de digo que recuperar cousas deste tipo dannos tamén un valor engadido ao noso ancestro galego, non? Efectivamente. Tú pensa que as levadas, o seu sistema de riego que había aquí en Galicia, foi, digamos, sobre todo na área que eu conozco aquí, non? Pois foi, desde logo, un elemento vital, incluso nunha explosión demográfica, porque as poboacións que había eran de bastante baixas, e con esa época das levadas que foi que coincidiu, ou foi como causa por a introdución do millo, dese produto do maíz que viña de... Claro. Que foi introducido por un almirante, non me acordo agora o nome, non, en Asturias, que trocou dos halcóns, que eu vim das conservas dos halcóns, e un puxo en Asturias, de outro halcón veu para a Mondoñedo, e aí fixo a primeira, digamos, e isto estamos falando a principios do era no 1602 ou por aí, non, quando chegou o maíz, e foi recorrendo hacia Galicia, e veu evidentemente a sustituir ese panizo, por iso tomou o millo, o nome de millo, que era como se lle chamaba todavía ese paniza, non? Un produto moi antigo, pero que producía certo tipo de enfermedades e que daba moi pouco, pero ao ser de secano, había moi pouca producción, non? Que pasou con isto? Pois que automáticamente as poboacións en Galicia, ou introducir isto aí máis tarde, quizás un século máis tarde, a patata, pois cambiou totalmente, digamos, os sistemas de alimentación, digamos, magnificou esas posibilidades. Entonces, unhas poboacións moi escasas pasaron a grandísimas poboacións, non? E a unha Galicia xa co perfil que temos agora, co mesmo, digamos, escenario que nos presenta agora, despois de chegar eso. E que hubo que facer automáticamente? Reconstruir todo os terrenos, construir os muros de contención para facer máis espacios para cultivar o millo, e regadío, sistemas de regadío, automáticamente os pozos, buscar agua por todas partes porque o millo necesitaba moita agua. E en estes sistemas aquí en Río Caldo, por exemplo, está a levada de Bubaces, que pasou dun sitio de unha miseria casi total, non, por non ter posibilidades de sacar ningún produto, e esta levada vai a significar unha explosión de calidad de vida para todos os veciños e un aumento de población consiguiente. Sí. Estamos falando de épocas absolutamente recientes, ¿eh? Claro. Quiere decir que correspondería a nosos abuelos. Sí, o século XVII, XVIII, casi, por así decirlo, ¿no? Sí, o máis tarde, quizás. O máis tarde tamén. Sí. Bueno, máis cedo, quero decir, sí. De situaciones de unha pobreza moi importante a ter, pues, unha situación, digamos, que se transformou, deu como consecuencia, pois eso, a cantidad de poboación que aumentou, digamos, nun esquema exponencial, non? Nunha línea exponencial de poboación, sí. Está ben. Bueno, pois a verdade é que quedamos a mel na boca, e bueno, pois para outro momento aproveitaremos este grandes coñecementos de Manuel Rivero, bueno, a túa aportación sempre extraordinaria nestes casos. Nada, o Manuel Rivero, debo advertir que cuando nos fala deste, porque é digamos unha debilidade que ten a la hora de dedicarse a temas de pisar os camiños, convocar a todas las gentes, a todas las autoridades, levar a Santiago, levar a todas partes, sí. Poner allí las pilas a todos los concellos, a todas las asociaciones, para poner esto todo en marcha. Pero realmente Manuel Rivero es una persona que tiene un nombre muy importante, que de eso me gustaría que falara la próxima vez, vale. Después ya dedicaríamos algún tiempo más a los caminos, ¿no? Vale. A que nos falara de sobre de ir, o campo de trabajo, que o coach, como le llama él, ¿no? O sea, los libros que él publicó, por ejemplo, que tanto triunfo tuvieran, como por ejemplo de Rosan Valles a Compostela, realmente o que en prima é un recorrido de valores, habilidades, recursos e actitudes, que no campo que él, digamos, está moi especializado. Ajá. Un libro en que vai o abello, un abuelo e o neto. Entonces o abuelo vai lle dando, mientras o neto lle expón a súa visión, digamos, no recorrido de Rosenvalles, non a Santiago de Compostela, vai expoñendo a súa visión dos acontecimientos, da vida, das experiencias, o outro desde a perspectiva dunha persona maior, pois vai facendo, complementando. Entón é un libro dunha enseñanza casi infinita, non? O sea, un modelo así. Noutros campos, aquí en Lobis, por exemplo, deu-nos unha conferencia que teño, por exemplo, aquí registrada, que no 2011 unha conferencia sobre as 10 claves para descubrir e potenciar o talento. E disto igual nos podría falar, non? Porque claro. É, digamos, un campo interesantísimo, que a xente chegou con o ánimo de ver a ver que nos conta este, non? Sí, sí, sí. E saliu dali entusiasmada, non? Entón, esa conferencia, que... levouse de Lobis, pois, a prácticamente todos os concellos. A ver de que o seu currículum xa coñece. Decíamos, ¿no? Ya falamos con él en una ocasión, con su currículum podemos darnos por garantidos de que daremos una buena conversa con él, puesto que no solamente es licenciado en sociología, sino también en antropología y en ciencias políticas, y además doctor en humanidades, ¿no? O sea que bueno, aparte de sus libros, es un gran conferenciante, como te estás diciendo, bueno, magua no poder disfrutar de él en muchas ocasiones, porque como ya vemos, pues es muy solicitado en muchas sitios, ¿no? En moitos sitios, eu creo que está viaxando continuamente, sí, e sempre en tema de divulgación, sí. É unha persona que realmente está aportando moito e é moi desprendido, non é dos que tacallen os seus conocimientos en guardalos, senón que el rapidamente os pone en marcha. Inda recordo nunha conferencia que asistín en Bande, onde estaba o presidente naquela época, Baltar, ¿no? Uh-huh. E que o puxo ali pois, a traballar tamén, a facer o papel dentro do plan das súas explicacións, e aí Baltar pues, estaba comprometido tamén a explicar, porque entrou en competición con os demais nas preguntas e respostas que había, ¿no? Incluso no tema dunha naranxes que nos contará el próximamente la próxima vez que falemos con él, ¿no? Muy ben, bueno, pois agradecendo-che moitísimo a túa participación e a colaboración de hoxe, damos-che pues, ánimos para que todo siga ben e que a vindeira semana volveremos a contar coa túa colaboración e participación. Acaba de chegar nos nosos estudios aquí Armando, que ve un poquinho retrasado por culpa de algunhas cuestións personais, pero saúda a Pobedita para saudarte. Pues, muy bien, Garo. Boas tardes, José, que tal? Buenas tardes, Armando. Mira, chegamos, no momento vamos a hacer un pequeño relevo en este momento. Vale. Pues muy bien, eso es estupendo. Bueno, pues, Odito, José, muchas graciñas y hasta vindeira semana. Hasta el próximo fin de semana. Un abrazo para todos. Despedimos con una peciña de música que tengo aquí preparado xa o noso técnico.